چې رب العالمین د خپل بنده صفت بیانې مفادیت سره لکه دا مقام چې وایي سورت الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکونا للعالمین نذیرا. برکت والا اللہ غزات تیرا لگل دے پخپل بندہ فرق کا ان کے کتاب دے دا پارا ششدہ بندہ دے رور کا ان کنا دور ان صورت بنی اسرائیل گورا ابتدا صورت بنی اسرائیل رنبنے آیات آلت رب العالمین وی سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. پاک دی اللہ ذات پاکی دی اللہ ذات تا اسرا بعبدی چی بویتا خپل بندہ دشپی دی مسجد الحرام نا مسجد الاقصی تا او مسجد الاقصی چی برکتا چلو مونگا چاپی را داغی گورا دل تو وہی آسرا بھی اب دی بوئی تو خپل بندہ دا معراج پو آکے کے ورطا دا اب دی صفت پر کئی چی بندہ دا رب العالمین و پیغمبر نو گورا سورت جنا سورت جن لگو گورا جن مزمل مدثر نوح جن مزمل مدثر سورت جن نل سمایات اللہ فرمائی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ او یقیناً شاندادے کل چودری دو بندد اللہ بندد اللہ سوکو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدری دو دا بیان و دعوت دا پارا یدو چرا بلی اللہ لرا اللہ را مدد کو یا یدو الی التوحید را بلی خلق دا اللہ توحید تا کادو یکونون علی لبادا قریبو دا مشرکان چشے پد باندی را پند دا پارا دوالو مانی میں اخبر ذائقی کہو خدل تا اللہ رب العزت نبی علیہ السلام صفت بیانی نسوئی لما قام عبداللہ کل چودلی دا بند دا اللہ گورے دا پیغمبر صفت چی رب العالمین بیانی نکلوئی اسرا بی عبدیہی کلوئی نزل الفرقان علی عبدیہی کلوئی قام عبداللہ دا عبدیت دا نبی علیہ السلام صفتو او بندہ دا بہتر دے دا طول مخلوقاتنا پا مخلوقاتو کی ذکر بندہ صفت ذکر کر پا مخلوق کی فرشتی دی خدا فرشتی دمرہ بہتر نوی پا انسان باندی دا انسان پا مقابلہ کی ذکر کے چریدا فرشتے بہتری ہوئی ناغد نور نہ پیدا ہوئی او اللہ رب العزت بخبل نبی تا نسبت دا نور کرے ہوئے گیا پنجاب والوئی کہ پیغمبر نور دے وائدہ ہوئی تو گستاخی کے زمان میں رباب ذکر گستاخی کے چ اللہ دخل نبی صفت بندہ ذکر کرے دے او تی نور گنی. ہاں نور پہ اعتبار دے صفت باندھی لکہ دا اللہ دے نبی در اپنو نوران دی تیارو دنیا کی نا پچولے گوئی دوارا دا اللہ دے نبی در اپنو نوران دی تیارو دنیا کی خوچی کلے امام الانبیاء آگے اگر تیری دا اللہ دے نبی صفت داو ختم شوی رنا جوڑا شوار اگر تیری ختم شوی اور رنا جوڑا شوار نصفت نور دے پات شوار جسمانی لحاظ سرا خاکی دے بندر بشر دے جسمانی لحاظ سرا جسمانی حیثیت سرا کچر تدا ہوئے چی پیغمبر جسمانی نورو او دبی مثال ورکی بریلیان چی سنگ اسمان کی نور نور دے سپومی نور دے ہر زیدہ نور او دبی رنا حاضر ادا نوی پیغمبر نور دے دہر عاشق پکور کی موجود دے پنجاب والوی ناغی بیا چی درود وئی نو پا درود کی وئی آگیا آگیا نور والا آگیا تاج والا آگیا معراج والا آگیا اگئی بیا درود وئی نو ٹیم کی لاس پا نامودری گی وئی پیغمبر راگی ناغی وئی خاکی لحاظ سرا ہم پیغمبر نور دے منگوائیو خاکی لحاظ سرا بشر دے صفت نور دے خبر پوئی گی ذکر کہ نور وے نو حدیث کی راضی دا نور سورے وی دسپو میں نور سورشتے کرنا ہے دا کرنا ہے دا سورے خوئی نیشتے کرنا نو منگو آئیو کہ پیغمبر جسمانی لحاظ سر نور وے داغا با سورے نوے حالان کی حدیث کی راضی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ناوی یوزل مالی دل چه دا اللہ دا نبی زما اجر مبارک تا سور ارادن نشه او بیا اور پس نبی علیہ السلام راگی زپوشم چه دا دا اللہ دا نبی سور دے لیکن نور چه سر راخی جی نو سور دا سیوی کنا نور چه پروزی نو سور مشرک طرف تی نو دا چه سور ہو ما محسوس کیو دا سوری دا نبی علیہ السلام نا چه نبی علیہ السلام راگی چه قتل میں نو بیا اور پس نبی دا سوری پس ارادن نو دا شان حدیث کی راضی دا اللہ دا نبی دا سور مبارک قدر با مچانم کولو پاغی بنکی ناسل نو سور او خا سور او دا رنگ کتوے چی نور دے او زوم بشر دے بند دے تی مقام گرزے او جی مقام اچتوم تی گستاری کے او جی مقام اچتوم تمہارا تپوسو کا داولی یو طرف تا اگر نورانی مخلوق دی ملائک او بل طرف تا عبد دے بندہ گرپ بندگانو کی بندہ آدم علیہ السلام دے تمام انسانیت آبا اپلارو او کنو بندہ او کنو نو آگا بندہ تا اللہ رب العزت آغا ملائک طرف دا سیدی تو غرزون ملائک چاہتا ہوئے ملائک چاہتا پسید غرزون چاہتا طرف تا آدم علیہ السلام طرف تا نتانا تا پوچھ کم چی چاہ طرف تا سیدے کی یہ بہتر کسو کور تا سیدے کی یہ بہتر بھی تانا تا پوچھ کم ہاں چاہتا کی سیدہ کی یہ بہتر دے سوچ چو اور تسیدہ کی یہ نہ بہتر گورا مون اللہ تسیدہ لگو نمون بہتر شو کہ اللہ بہتر شو سوچ جو دی خبر تھا نو جائلہ تو خدا انسان مقام دے نبی علیہ السلام مقام غرزے چھتے نورو زکاہ نورانی مخلوق کی بندہ تا تسیدہ غرزو لی تو کم بہتر شو بندے کو نور بہتر شو نتی گستاخی کے شان غردے دورن قرآن کی سورت رات کے رب العالمین فرمائی ددی انسان مخ کے عرس تو ماں ملائک مقرر کری دی یحفظونہ من امر اللہ چی دا اللہ پا حکم ددی بندے حفاظت کی اغا ملائک نو تا توائے دا چاچی حفاظت کی اغا بہتر دے کسو کی حفاظت کی اغا بہتر دے لکا وزیر چی دا اغا صرف فوج وی پولیس وی نو اغا پولیس بہتر شو کہ اغا وزیر بہتر شو تاو توائے سوک بہتر شو مشرطان تپوس کم سوک بہتر شو اس یو سڑے تو پگزن جتا سرا تا پسی تو پگ گر دیں تا حفاظت کئی نو تب بہتر شو کہا تو پگزن بہتر شو تب بہتر شو کہا جکا اس تا پہ حفاظت کی گر دیں نو اللہ رب العزت دا ملائک دے انسان پہ حفاظت کی حفاظت چون کی گر دولی دی نو بہتر انسان شو کہ فرشتہ شو ملائک شو سو کہا سو چی وئی پیغمبر بندنو نورو تو دا گستاخی رسول نے زوان پائین او قانون کی رضا سزا ورکریش دا پنجاب بریلیانو تا سزا ورکی پائین کی گستاخی رسول دا پارا جیسا سزا دا دا گستاخی دا رسول اللہ علیہ السلام دا چسو کوئی نورو بشر نو احمد رضا بریلی رضی اللہ عبدالانی وین کنتم فی ربی مما نزلنا علی عبدنا عبدالانی وین چسو کی نور نمنی و بندے منی ویدے کافر کی اور تیسے گستاخ کی گئے کافر کی گئے تدی چھتی نور منی و بندے نمنی الغرض عبدیت برا مسکی منگو آئیو سنگو آئیو اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو او زگوائی کوم ددی خبری واشادو ان محمدن او زگوائی کوم ددی خبری چیکنن محمد علیہ السلام عبدو و رسولو بند دا اللہ دے او رسول دا اللہ دے دا اللہ بندے وی دی خواہ دائنی دی ویلی چی نورو و رسولو نورو و رسولو وائیو مسکی عبدو و رسولو وائیو نوره و رسوله کنو قیو کنا نو دی بریلی کاکا نا تپوسو کا چو بریلی کاکا تی چی نبی علیہ السلام وی زان لادیز جوڑ کی وی نبی علیہ السلام وی وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نورم من نور اللہ و ادادیس کم جائن رے من تا زان لادیز دی جوڑ کرے رے عالم کی عبدیت صفت دی نبی علیہ السلام بہتر ہو اللہ فرمائی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا كَچَرِيَئِ تَاسُو پَشَكِّ دَا كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چِرَالِقِلِ مُنْغَا عَلَى عَبْدِنَا پَخْفَلْ بَانْدَا فَاتُو بِسُرَتٍ بَسْرَاوْلِيَوْ سُرَتْ مِمْ مِسْلِي پَشَانْدَ قُرْآنْ دِيَوْ سُرَتْ غُنْتَا وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ أَوْ رَوْغَارَ اِخْفَلْ مَشْرَانْ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کی اغوی ودعو شہداکم یعنی قدوتکم و علماءکم روغاری اخفل مشران اخفل علماء و ملیان من دون اللہ سواد اللہ ان کنتم صادقین کئی تاثر اشتری او تاثوائی چی قرآن پیغمبر زدان نجھوڑ کرے دا اخفل ملیان مشران اگر اغواری سوا دا لانا دا قرآن مقابلو کئی کرشتنی فَإِلَّمْ تَفَالُو کنشئی کولے داکار نولن تَفَالُو چربے منکرشئی کنشئی کولے تو گرواو رئی کولے نشئیخا اسی بزان سرے کئی دا قرآن مقابلو نکئی فَإِلَّمْ تَفَالُو کنشئی کولے داکار دا قرآن مقابلہ نولن تَفَالُو چربمون کرشئی گرے آئندہ اس نشی کولے دا کار نو آئندے نشی کولے فتق النار بس یری گئی دور نا التی اغور وقود الناس شخشات داغی دے خلق والحجارہ او کاری اللہ وی دا اغور نو یری گئی اغور شداغی خشاک انسانان دی او کاری دی اللہ منتے بچی خواہ شداولا سنگوری چھ انسان خشاک شی داولا سنگوری چھ کانی خشاک شی کانی بانی سر طور چھا خشاک تا چولے چھو دے گو تنور پہ توت کما او تے چھا تنور پہ کانی توت کرے سورے کے داولا تنور خشاک شی آدان غری خشاک شی اللہ وی دی جہنم اور دمرا زیاد تپش او سوزون کرے چداغی خشاک بے انسانان او کاری وی دا انسانان او کاری دا خشاک سا اشارہ وی دیتا چدا چنائے و دا شدتی نار دا جہنم نا دا اور دا جہنم نا دا دین کرایا چد جانم اور بولے دمر سخت دے دمر زیاد دے دمر گرم دے سو بندہ ولی کے کارونا گندا دمر دمر لوی او دمر سخت اور تبور جی گرے جان بچ کے دینا چداری خشاک انسانان او کاری دی او گورا اگر کم کاری بے خشاکی قرآن سوئی اگر قوم خلق بے خشاکی سورۃ انبیاء والسما سی پارا لگو گورا اللہ فرمائی انکم وما تعبدون من دون اللہ یقیناً تاسو او آغا چی تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ را حسب جانم فساد جانم دے انتم لا واردون اٹھانوے آپ اتنوی انکم ولسم سپارا سورت انبیاء انکم وما تعبدون من دون اللہ یقیناً تاسو آواز تاسو عبادت کوئی سوا دا اللہ نا حسب جانم فساد جانم دے انتم لا واردون تاسو دی جانم تا ورتلون کی گڑا لاوی او مشرکانو تاسو او تاسو چی دسی عبادت کوئی سوا دا اللہ نا آخشاک دی جانم دی مشرکانو دسی عبادت کو رکانو کانو بوتان دے جوڑ کرو کنا آغا بوتان چی دکانو نا مشرکان جوڑ کرو دلرگو نا جوڑ کرو دخاور نا جوڑ کرو پورے دا قیامت اگر کانی اگر خاورا اگر لڑگے چھتے کانی میں دا خاورا ناو دا لڑگی نا بود جڑ کر رہو اگر با اللہ جانم تا اور دا جانم دا اور خشاک بشی دا دا سزولو دا پارا قرآن ہوئی دا عبداللہ بن عباس یو کل مفسرینو دا دے عبداللہ بن ذکر کر رہو چدا بکم کانی وی چدا مشرکانو خشاک بی وی دا باغا کانی چی مشرکانو عبادت کو دا گی یا مشرکانو دنے فی نقصان مالک گرا نو مشرک آغا جسم بجانم تو گرزی گی نو ارسر آغا کانی چدا دنے فی نقصان مالک گرا آغا بم جانم تو گرزی گی لکہ اس داولیاؤں پا مزارا تو کانی پراتی دیر آوالی پا گوری مجی چھ باد با مخکی باد با مخکی باد با دکانی خکی کہ اللہ اگا پبو بابا مزار تا یو دوا کسان تلیو نو آیو تا منجوروی ساجت تراغلے ویجیری وجود کی میں باد دی دی تراغلے ہیں چدا پبو بابا خکی پی خراش رانی دی شکینا کینا سا نو منجور پی چکاوالا دم پی اچولو اگر چرتا پجو تو پولاسو بھی بیزت ہے شباب تلالا نہ آج باپ تلار لگا بل سادہ گن گن کیوں اگر تو استاد سے ضرورت تھی بیجی تو ماں وجود کے بات دی میرا چما خسر دیکھی نہ چند اندر بانی واچو ویجی باد را لہو باسا خدا سے مو باسا لکھا گا بل نشی دیکھ کلے دا تیرا لہو مو باسا لکھا گا بل نشی دیکھ کلے دا دا وجود کی باد دیا و باد دا پارا کانی ہوئی وہ باد خلک ان کے اللہ دیکھا باد و بابا نرے تیروتو کم باد و بابا دے و پبو کم باد و بابا دے تیروتو والا تائم جی تیروتو اور دوائی جا تیروتو لا سکنن دے تیروتو عظیم گرائی اور تو آئی کنا عظیم گرائی مور تا تیر و تو آئی و مور تا باد و بابا آئی باد و بابا سمانا جنی دا باد و زموار دا نم بدل کئی دی تا تیر و تو آلا نم بدل کئی عظیم گرائی اور تو آئی خوا جنن باد با عظیم گرائی و آئی تیر و تو باد و بابا بنو آئی خوا یو پبو کی باد و بابا ندئی داویز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی مالک دنے پی نقصانی گرہ ناغب اور خشاک شی آگا قائے دولی در کبر چی نا پی نقصانی گرہ ناغب اور خشاک شی باجی دا چی پا دی گوتو کی کانی گوتی جوڑی کلی نو کانی ورکی دا حقیق دی دا فیروزہ دا فلانے دی قائے اچول سبتکار نو گوتی کی سلیکی دا سپینو زر سلیکی سلیکی تا کانے چل جائز خواہکانے دنے پی نقصان مالک گرل کہ دا حقیق کانے دا چی میں چولے پا نصیب میں رانا شریدہ تا اس نصیب میں رانا شریدہ دا دنے پی نقصان مالک گرل یا دا کانے پی روزہ چی پدی گوتا کی دے وی دی کی غتاک پت دے دا دا پیو دا پاسا ہوا پیو را نہیں را بے وی خان پی روزہ کانے دے پی پیو را نہیں او کلے بیوی پا تنور اگر دو تنور نہ روٹے گردائی نہ دا روٹے گردول یا پی ارانول دا دی آب محصر اگر کرا دا دی ندف نقصان مالک اگر دا دی شرک اگر کرا ابو جان دا کانی کہ نف نقصان گرل نغم شرکو او تا فیروزاو حقیق کی یاکوت و مرجان کی نف نقصان گرل نتم شرک نی دا ستا ایمان لی او تا چی کچوئی سرائی کری دا دا کور دا پاس او دولی دا چی دا کچوئی سرائی کری دا با می دا کور دا نظر نبت خی کچوئی دا تکری نا رکھنا تکری نا جوڑا چی دلی موی بازی کورنو بانے کچوئی زوند شوی کران بیم تم بی خو کچوئی آنے بیم تم بی کران تورت جاندہ او نور سیزنو اور کدیر بی خو خبر دا کانی پوری وان کٹوئی سرائی کی آگا پکورو تم بھی چھ داما میرا بد نظر نہ بچ گئی وہ ابو جالوی زما دا بد بما بچ گئی آگا دا کار عبادت کو لو او تو زما دا خاک کٹوئی و زما دا کور دا بد نظر نہ بچ گئی یا کران با بچ گئی یا تور جاندہ با بچ گئی تاستا ایمانو آگا ام خدا اللہ لے راو بل مددگار نہیں ولے و تام نہیں ولے اگر اللہ نے راوہ بل مالک جنہ کی نقصان گرہ و تامنی ہو لیتا ابو جال کے سفر رکھتے دا کان شپگو تو کیچوئی دا اثر مصر نے لری خان اگر کتاب والاوی وددی ملکی و بڑا ضعیف عمر عربو تطلیو نو دا عربو والا دا کانی گوتی خرسائی غمی ممچلالو نو باقاعدہ پا مدینہ کی ہوں پا مکہ کی ہوں مدینہ کی زیاد نو دا گوتی والا بناس تو کانی بے کی خودی و کانی بے خرسو دا گوتو کانی دا دی ملک یو بودا ضعیف العمر بیمار العقیدہ بیمار العقیدہ بورتو ہے بیمار العقیدہ تلو دا قدیر بیماران آلتلار شیئے چیدے سینی سراجی نو ماغا چی گردر آشی دا شرکنا عربو کی شرک نشتا سر تا نبی علیہ السلام دا قبر جنگلی سر لاس نشی لگو لے وی بی پد اغبانے پچوکا خیال نو خیر بس اغا بیمار الاقیدہ بودا دا پاکستان اغا اغا معصوم حالت نو جوان کانی خرسول ناکار والے تو یا بنیا یو تاثرین کی یاد اے بچیا طریقے سے تاثیر دی دیکھا کہ ماں تو کارے والم دا سے دا سر والا کارے راتوں کھایا سے نصیب پہ کھینچی گی سارے کار پی کی گی نہ معصوم اگر نوجوان شکل پنگیری بابا دا خبر ہوتا بیمار دے اچھی دا کی بیمار دے نہ اور تو دا معصوم کیا شیخ لا تاثر امتیازا انما التاثر فی صاحب ہذا البیت اے بڑا ضعیفا بابا مشرا دیکھا کیا سر مسر نشتا کا اثر والا مؤثر حقیقی دے دا بیت اللہ والا ذات کہ اللہ دے اللہ ددی بیت اللہ مالک کہ اللہ دے آگا اثر والا دے اثر چون کیا گا دے دیکھا کی تاثیر و اثر نشتا اللہ جی زمون نوجوانان معصومان داتے تو عید والے کی چلے وہی بھائی بل سوکھ دینے پھر نقصان مالک نشتے بابا کدے نہ سوکھ دے اللہ آدے بکار ہوتا کاروں کے تاثر گئے نہ ملنگان و گتی ملی دری نہ تو اللہ چنے رہ غمود گت نہ رکڑی کہتے تو تپوزو کی ملنگ سڑکی نہیں ملنگ بادشاہ صدی کاری سے صرف فتیش دار اٹھائی تنو نہ غرزی پی اڑا نہیں دا کاری کوئی دا چی دیوا چولو نصیب و تقدیر رڑا کئی دا تپوزو کی نہیں دا مشرک شکاروں کے اثرات گرل پورے قیامت اللہ دا کانی بدت دا جہنم خشاش دا کانی بے خشاش دا جہنم دور اللہ فرمائی فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا کنشی کولے دا کار نولن تفلو چرب ملک رشی دی لرا فتق النارا بسیر گئی دورنا اللہ تیاؤر وقود الناسو چخشاک داغی بی خلق والحجاراو کانی او کانی چی دنیا کی دنفی نقصان مالک گڑا او عدت للکافرین تیار کرشی دے داور دا جانم کافرانو تا زمانگ استاد اللہ دی رحمت اللہ پیوری کی ارے یہ اصل دا خبر کو لگی وہی دت الکافرین اللہ وی دا جانم تیار شو دے کافران لرا لیکن مومن کو دیر بدیر صدق اگر وہی جنت خود زمان دے تیکر دے جنت زمان دا دا کافران کن تی کازر بکوم دی جانم کی بمور سر ایسا اخلم سوچے اور تر ایسا دار شو تو جنت کو میں ٹیکر ہے خودی جانم کے بمر کری سالم پر دم ہے نا نظام نے دمرا حریف جڑ کو تو کافر و امال کے جانم کے مرتری سواغست اللہ علیہ جانم ماں چاہتے تیار کرے کافران ہوتا اللہ فرمائی او عدت للکافرین تیار کرے شر دا جانم کافران ہوتا وبشر اللہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا او جرے ورکا کسانو تا چی مومنان دی وعملو الصالحات او عمل کئی نیک اللہ فرمائی اس دی آیات کی پینجشتم کی بشارت ورکی مومنان تا بشارت قابلہ مختصر وایو اللہ فرمائی وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا کسادتا چی مومنان دی وعملو الصالحات عمل کئی نیک انا لهم یقینا دی مومنان لرا جنات جنتن بئی تجری چی جاری بئی من تحتها الانہار دونو دلاندی داغی نیرونا اللہ وی و مومنا لب زیر واخلا تا دنیا کی ایمان راوڑے انہیں کمل دکھو اللہ وی جنتنا بھئی صداقت جنتنا و باغاتو دلان دی دا محلاتو دلان دی یادونو دلان دی نیرون برانی اگر نیرون سری صورت محمد نگو گورا پجیسم سی پارا تین لسم آیات اللہ فرمائی ومثل الجنت التی صفت جنتا ہدے وید المتقون شواد شویدا پرزداران سرا فیا پدی جنت کیا نار نیرو نبئی مما اندو بو غیر آسد چنبوی بدبویا وانار نیرو نبئی من لبن دپیو لم يتغير طموح نبي بدل خونداغي الله وي دا جان دا جنت صفت وارا پرزگار لرا الله وي تیار دي شپا جنت کی نیرو نبي مما اندوبو غیر آسن نبي بدبویا دا سوبو بای شبوی بنکی وانا عرم من لبنن او نیرو نبئی من لبن دپیو لم یتغیر طموچ نبئی بدل خونداغی یو ناز ونا نیرو نبئی ددل عمل د مناسبت ددل مال خواکی دپیو آغا پی خوند بدلنی دنیا کی خویو گلاس پی پسی بدل دی دی کلو دو کلو پی پسی جگو کنڈول بدی اغسطے ہو آل تک دا ایمان پالت لالی نیرون با استاد محل خواکی دا پیو نبی علیہ السلام فرمائی دا جانو با دا جبین نا زیادی خوگی او دا پیو نا زیادی سپینی دی پیو نا زیادی سپینی دا جانو بودی او دا جبین نا زیادی خوگی دا جانو بودی او سا سوچی کوا او بیدا سیدی چاگا پی بیدا سنگی دنیا کی خو تو اید آباد سے خو تیرے پیلا ٹولی نو سوچا بنے توی دو بو بنا کی خیال لے لم یتغیر تمو چن بھائی بدل خوند آگی او دو بو گجر پیوڑی پسین لاروا ناغا دکاندار ورطوئی کاکا دی پیو کیوب ماچو گورا خیرت زانت سبا کی اور تو قسم دے سیبک پیو کی مو باچو لی نہ ابو کی پی ماچو کہ یا پیو کی اب ماچو نہ اور تو قسم دے سیبا کہ پیو کی مو باچو لی اور تو جنن کو مثال پیو کی میں بھی دے لوں میں کر دے دو چاہے تو گزر کا کہا پسیبلا پورے کے دو میرے راج ہے ڈیری کم نہ سیدھی کرا اگر پر لگی کی اور کدکڑا گلو دی گنتی دی جو لڑکی چلتا بولو کہ میں مر سر رہا اگر پاس کے تو راج رہا میں چی گر دی تو ادا بڑا غواد غلاب سے رہا ہوتا ہی ادا بڑا غلاب سے رہا دا ورد ایلی والی جوڑی اے اپور کے ماں جو خواہ یعنی پورت اکرامت باللہ رب العزت وئی آگا زنانا چی اوبا چی پیو کی آگا سرے اللہ بورتو ہی دا جدا کا اس دا سے ترمامیٹر اس کے جدا ہے کہ پی بیا اللہ وہ جدا ہے کہ اس دا اور نبی علیہ السلام وہی چیز بے شفاعت نو کوما سبے شفاعت نو کوما چاگا گڑن کئی یعنی پپڑوں کی گڑن کئی یا پنور سے کی گڑن کئی سبے شفاعت نو کوما ابل رات کی راضی دماغ امتی نرے تو گولت نبی علیہ السلام دے شفاعت نو دا امید اکی گی نبی علیہ السلام دے امت نو زی پورا دے قیامت پازاب کے بمبتلائے دے تبوئے رشی جدا جدا کا نوالی پیو کے اوبا کی وانا آرم من لبن اللہوی نیرو نبی دے پیو لم یتغیر طموچ نبی بدل شے خوند آگی او سوک چی اوبو کی پیچی یا گجرو گر اکثر خوار زلی یا قور والا اکثر خوار زلی اگر پیسی تولی پر دوائے نو لگی وہی بیمار ہے ماں وہی بیمار ہے ماں الگس ہو پیو کی ابا کے خود بیماری کی خود دناگا ڈاکٹران و تزینو وانا آرم من لبن او نیرو نبی دا پیو لم یتغیر تموچ نبی بدل خونداغی وانا ارو نو نیرو نبی من خمرین دا شراب لذت اللی شاربین خون بورتو اس کنکو تا نبی علیہ السلام وی آغا جان کی نیرو نبی خو آغا نیرو نو آغا شاد وی مقی گور شیطان شراغل ہے بس شیطان اپنی نیرونا د شرابو دا جان آغا سوک بسچی نبی علیہ السلام وی چی پدی دنیا چی د شرابو نے جان سات رہو وانارن او نیرونا بی من خمرن د شرابو لذت اللی شاربین خون بورتو اس کن کو تار او قرآن وی دا سی شراب بی چی نبا تردردے داغی دو جن راضی نبا بدخواچی کی انسان او نبا بیوشی بی دا دنیا شراب کے بدی اس کل بیوش بشو اخبار کی راغلی فلام صاحب نے شراب پی کر فٹ پاتھ پہ ننگا پڑا تھا فلام صاحب شراب کلو نو فٹ پاتھ باندھی بربن پرو تو اور پرتو کی گندہ کرو دیکھی شراب اس کی بیا فضان نے پوچھی پرتو کم گندہ کی لے بولو والا بولتی بیا پرتو کی بھائی جی بے ہوشی پال کی یہ عمر گری آتے پیدل تو جہانگیری کی او شراب اس کے لیے پرسو کی تول گند کرو داسی کلا کلا شرابی کی شراب کی پرتو کی بیا گندگی دوڑو بولو لو بولو نہ دنیا شراب جس کی خود دنیا میں شراب ہونے کے جان سات رہو ڈالا نبی ہوئی دار جان شراب بورت نصیب سی وہ نارم من خمرین او نیرو نبی دو شراب ہو لذت اللی شاربین خون بور کے اس کن کتار وانا ارونا نیرو نبی منا سلین د گبین مصفا صاف ستھرا نہ تو سٹی ملاوٹ اور نہ تو مچھی ملاوٹ بھائی صاف ستھرا بھائی ولاؤن فیا من کل ثمرات او دلا پدی کی دار قسم میوں نہ بھائی او بخ نہ بھائی دخل لفظ طرف نہ دل طرف العالمین ہوئی وبشر الذین آمنوا او زیر ورکا کے ساتھ تا چی مومنان دی وعملوا الصالحات او عمل کینیک انا لهم یقینا دیلرا جنات جنت نبی تجری کی جاری بوی من تاس علانا آرو دمالاتو یادونو دلاندی داغی نیرونا کل مارو دکو کرچور کرشی دی جنت آلو تا من آد دی جنتنا من سمرتن میوی رزقا او خوراک قالو نوائی بلا جنتیان حاز اللذی داغ رزق دے رزقنا من قبلو چرا کرشو ممتا پخوا دنیا کی دا جنتیان با دا خیال کی چرا دا خود دنیا گنتی رزق دے اس دا دنیا دا رزق سرے والے تشبیح ورکولا زکا چی دنیا کی دو کم رزق خوالے آغا جان چی باغا چی شکل تا اللہ ورکی زکا خوراک بے بھی آسان زکا دنیا کی بے لیدر ہے آغا جان کی بے خوڑے لے آسان چی اس دا بدا سی نہیں گرے چی دا بگنی دا دنیا دا رزق گنتی رزق بھی یا دا دنیا دا بے بھی گنتی میں ہو بھی نہ شکل بے ہو ماغا چی حالان کی خوند او لذت بے دا نہیں گرے خوند او لذت بے بہتری دیر تو دنیا ستر گنو لیدر ہے دنیا خلی خوڑے لے لیا خدا دا دنیا دا شکر لگن تی میوہ با ذکر ورکی چی خوڑلو کی بات آنی او چی دنیا کی تیو چیز خوڑلے نہ دے او اتا تال تو میراوشی نتے بے سنگے بے خورم سنگے بے خورم شیخ القرآن دے اللہ بخی وی منکر اندستان کیو دار لوم دیوبان کی سبکو نوے رے طالبانو نوی پا اندستان کی دا لنگرا امونا مشورو دا ہندستان نرازی نوی آمو آغا مو واغستا پا پاکستان آغا وقت دی طرف تنو پاکستان و اندستان آغا وقت یو نو وی ما چی واغستا نو آغا مرگر را چرو طالب وی ماو تیار دا بسنگت دو دا آغا مونی چرتا خوالا لینه او چی آم تالی دل نده نو خوراک چل خوبه لینه مرگر ماں تو تپوس بہت پوچھا نہ کرا یو بابا پلار دے دا یو سړی پلار را روان دی هغه ته وی زما هغه ملګری وی اے نو دا څنګه وکړو چې هغه ورته چې وکتل نو وی خادل هغه ته رواج شو شیخ القرآن وی ما ورته وی چې مړه ته خبرې چلم نه درد درته خبرې چلی درته نو خلک به در پورې خاندي نه نو وی بل یو سپین ږیری را روان دی ما ورته وی ما مرګی ته وی چې تپوس کوم ته مو وایه شپ شپ ما ورته کاکا مونږ د پېښور نه راغلي یو زمونږ علاقه کې دا امونه نشته نو مونږ ته د خوراک چل نه راځي نو دا راته ووایه چې دا څنګه وکړو نو هغه وی چاقو به راوالي دا پاړی پاړی کې نو دا پاړی پاړی چې کې دا چلکه په مس کې د دې هډوکې او چلکې تر منځ دا مغز دی دا به وخوري دا چلکه به وغورځي او هغه هډوکې به وجوي هغه هډوکې به بیا صفا کې نو هغه به وغورځي امام مرګری ته اراده چې کی دی اورا ته کی راځو بو ستیر کو مو خور او چې تا لیدل نه چل بس در دی تا ځکه الله وی و تو به متشابه الله فرمایي حاج قالوا ای بجنتیان حاج الذی دار د جهل ذکر من قبلو شراک رشم کا پخوا و تو به متشابه اور بکلے شدی تا پدی جنت کی متشابہ ہم شکل دا دنیا دا میوغن کی زکت خوراک کی باسانی دیا اگر یو دائی تا تلیو دعوت ہو یو مرگر ہو دا چی بطریا غن پی ہو ناغام راوا بسترو علی کا روٹھائی جو خورا نو ام آئی کی چالا پراتی ام انو سرک چیوان سرک نو چالا پانی سپیلو دو تغت آتی گئی چراوائی نسو دائی دا سکولو چی خید نرم کو خلیل اولو سو جو لال لگا شک والو شمید میں مر کر دام نمنے میں کھوڑے لگا سپری کپڑے تو لے کرائنے کی بات چر دام نمنے میں کھوڑے لے کمت کا چلی ازدہ کا دنیا کی چاہ جان کی بیا کھوڑے شکا دامی وی داغی گنتے ہم شکل زکا گئی چیدی دنیا کی دی کھوڑے بھی نال تا بے اخری او چیدی دنیا کی دی بھی کھوڑے بھی نال تا بے اخری کھوڑے بھی چلو بیا نظر جی زکا اللہ وی ووتو بھی متشابہان یو توجی پدی کی دعوی متشابیان کی دویم توجی ووتو بی متشابیان غربت ریشی دیتا پدی جنت کی متشابیان یوشان کی میوی یوشان مانا پخون او رنگ کی دنیا کی دا دنیا پا پلیٹ کی کانگور برتا چاکی خدا سبا چچو سبا سرو نتاب آغا سر سراتو لول کچب دی گنچت کی پری خدا اللہ و یال تبتول متشابه یو شانتی دا بنی چدا سر دیو داشنا بلکہ یو شان رنگ بے ہر یو بخ پل پل خوری اور آکا گی بے پی خودو والا بنی چور گدا کچر پرے گی دم تول بسر سری مثال دلتا کم کبا شینو نوغاو پی خودو کنا دلتا کباغ بانی ننواتی اندوانا بدی کتا لکا کچو آغا بدی غرزولا و پخا بدی خورا سر بخورا نال تا متشابیہ تولی بسریوی کچا بھور کنی یو شانتی بھئی خبر خدا کے شن بری پر خدا زیر بری شکو آل تا رب العالمین فرمائی متشابیہ یو شانتی بھئی تول پخون دوران کی قالو آئی بدا جنتیان حاز اللذی داغر زردے روزک نا چرا کرشو منتا من قبلو پخوا پا دنیا کی ووتو بھی متشابیہ وربت رشدی تا پری جنت کے متشابیہ یو شانتی میوے خبر پوش یعنی پخوند او رنگ کی بے یو شانتی یا متشابیہ ہم رنگ دنیا دمی اغنتی او مائی وجہ ویلا لہم دی جنتیانو تا فیا پری جنت کی بے ازواج بی بیانی مطہرت پاکی د دنیا دا ہر عیب نہ بپا کی نہ بحیث بیماری بھی نہ ماہواری اور نہ نفاس بیماری بھائی نہ بے پوز ساتھی اور نہ بے سر برمی والی نہ بے بدن نہ بریزی بازی شدا غجل مو گئی دا خلو دا وجل بدن نہ بریزی اور طور پہ ابرا رہا نہ دا سد الاس بپا ابو کے وردن نہ کی بازی خدا خبر ہے کوئی اللہ فرمائی ولہم فیہا دی جنت یار تا پدی جنت کی ازواج بی بیان بئی متطہرۃن پاکی یو یو نا دو دو نا بلکہ حدیث کرا دی دیو جنتی او یا او یا بی بیان بئی او یا او یا او بابا دنیا کی خطا دی اوی نا سر سکولو یوی نا سر سکولو اکثر جگرہ او دا بڑوی بڑا با او بابا آل تب رب العالمین وی ازواج مطار بی بیان بی پاکی یعنی یو یو جنتی تاو یاو یا بور کریشی دنیا کی دیوی نسل تکل ایو ظلم دا خبر او کلو پلا رفتن یو کس آتوی استاد جی وی دیوی تو ستر بی جتو یاو یاو یا بی پیغب دا دیوی بنتی نی دا دیو بنتی بنی کنا پی خزت میوی تراج استاد جیو یال تباو یاو یاوی پی خفشوا ولی خفکی گی تبا مورترے کد ایمان پالت کتلی خزت چوئے بلا خزا کو منو خفشی دار خزت آتی ترس اے یو یو جنتی تباو یاو یا ملاوی جی خود تا خفکی گا ما پا دی حدیث کرا دی کتا دا دی خاون سرا دا دا پا نکا کی دا ایمان پالت کی دنیا نلال ملشوی نو تبا دا سرا پا جنت کیو دا دی جنت یادو او یاو خزو سردار بے حدیث کرا دی تبا سردار دمرلے مقام کہ سرداری با ملاوشی دیتا اللہ فرمائی لون فیا دیلا پری جنت کی ازواج بی بیان بی متوارتن پاکی متوارتن پاکی دہر ابنا سنگ پاکی بی حدیث کی را دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ددی جنتی پوگبان دی با جنت کی لاش کی خودیشی دے چرو سوگوری یو حسینا جمیلا بی بی با در خواہ کے ولا رہی دی جنتی تبا داغی پا بدن کی در تزان خکارشی در ششی گنتی پلکی جی با نبی علیہ السلام فرمائی دا جنتی با تپوس کری چی تسو کی دلتا پری جنت کی ماں سرسکے دا بی بی بور تو یا نمین المزید زاغ زیادی امتاتا پری جنت کے یو رواب کی دا سرا دی چی دمراسی نبی لکر ششی دی جنتی گنتی دی جنتی تبا لکر ششی گنتی زان پائی کی خکاری او بیا نبی علیہ السلام وی کم لباس چی دی بی بی چولی پا جنت چی دی جنتا دی لباس کی بدی جنتی تا دی بی بی بدن خکاری او بدن کی دن نا وہاں کی بور پادو کی خکاری او پادو کی دن نا دی جنتی تبا دی بی بی داغادو کی مغدو نلے خکاری دا با جمرہ نازکا و عطیفہ و پاک دامنے قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی دا با سنگئی ازواج متطہرہ بی بیان بی پاکی لم یطمسن قبل انس ولا جان نبا دی بی بی تا دا دی جنتی نوران دی نبا دی بی بی تا دا دی جنتی نوران پیری لاس لگولیون انسان جمرا پاک بھائی چی دی بت چاہ سر لاس ملاو کرے نبور تر چاہ لاس لگو لئی نپیریوں نے انسان دی جنتی نوران دی اللہ وی حور مقصورات فی الخیام دا بہوری سات نشے پخیمو کے کان نونل یاکوتو والمرجان تب اگنی دا یاکوتو مرجان دی سرکانی اس پنکانی ذکر چاہ سروارے خوخو دے چاہ سپنوارے کم چیدی خوخ یا غب ملاوی گی درشان قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی کاننہم بیزم مکنون دا بی بی دا جنت دا سی بی لکا اگئی دا شطر موغا مکنون صدف کرشی بند شوی پردکی کرشی پردکی بند آگئی دا شطر مرگوی دا غی خواہد زیادی اللہ دا بڑیر خست بی بیانی درشان قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی دا بھئی قاصرات الطرف اگدو بڑو والا قاصرات الطرف مینداری پخپلو خاون جانو قاصرات الطرف اگدو رجو والا اگدو سرگو والا مختلف تعبیرات کے علماء کے ذکر دا خزی حسن داغی سرگیو داغی دسترگو بانو داسی آتینی بھائی نبی علیہ السلام فرمائی کچری د نک دری زائی دی دنیا تراخ کرشی د دنیا د نور رنا باغ جان د دنیا د نور رنا باغ آگی مکی تا ختم شی دا سی قسمی ازواج مطارا بی بیانی بی پاکی اللہ فرمائی ازواج مطارا بی بیانی بی پاکی وهم فیا خالدون دی بی پدی کامیشا گوئی دی بشارت کامل تا ساجی بندہ سرا اللہ یو مومنانو نیک عمل والو پنے کملو پہ ایمان بر جنت ملاوی گی دا باغ نہیں صرف باغنا نہ بلکہ داغی دلان دی دونوں دلان دی اور محلہ تو دلان دی میرو نہ بروانی میوے بھائی قسم قسم بیبیاں بھائی مزیداریا مزیداری پاکی اس سوچ رہا تھا کہ دا مومن مسلمان ہوئی یہ دا باغنا دا بنگلے دا نیرونا دا بیبیانی دا بجوری سورجینو دا بیا ختم شی دا سوچ کی بھی اللہ اگر سوچ ختم کا کہ وہ مومنا دا بیو رجنی دو رجنا لس کالنا شل کالنا زر کالنا ہم فیا خالدون دی بپدی کی ہمیشہ دیو پدی کسی ہمیشہ ستاغ تمنائی پورا کا ہمیشہ ہمیشہ بجنت سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ دن ان پدی کی شامل کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعاو کی باقی رغنش پدی کوشش دے